بسم الله الرحمن الرحيم. محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا. یہ کیسا عظیم مہینہ ہے جس میں لڑائی اور ہر قسم کی دشمنی روا رکھنا جائز نہیں ہے. محرم کا مطلب ممنوع بھی ہے. اس مہینے میں ہر قسم کا فساد کرنا یا کسی مسلمان پہ زیادتی اور ظلم کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی چند فضیلتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی فضیلت اسلامی سال کی ابتدا اسی مبارک مہینے سے ہوتی ہے. بلکہ یوں کہیے محرم ہجری کیلنڈر کے مطابق سب سے پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. 17 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی توجہ دلائی کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز چونکہ کر چکے ہیں تو ہمیں اپنے سارے کے سارے سسٹم کو اس تاریخ کے مطابق ہی چلانا چاہیے. چنانچہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کمیٹی میں اس مشورے کو رکھا جس پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اس تاریخ کو رائج کیا گیا. مکہ سے مدینہ ہجرت ذوالحجہ کے آخر میں ہی تھی. اسلامی حکومت کا جو نیا مہینہ شروع ہوا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مشورے سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرر ہی قرار دیا گیا. دوسری فضیلت یہ حرمت والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قرآن کو صحابہ کرام کو سکھایا وہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. منہا 4 حرم. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں. ان کو مزید عظمت اور عزت سے نوازا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں السنہ 12 شہرا. سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. منہا 4 حرم. جن میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 3 مہینے متوالی ہیں, ذو القعدہ ہے, ذو الحجہ ہے اور محرم ہے. ان 3 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے اس لیے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا کہ ان 3 مہینوں میں لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتے تھے. اور رجب جو 4th مہینہ حرمت والا ہے اس کی حرمت کا سبب بھی یہی تھا کہ لوگ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا قصد کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کو شروع کیا اس میں ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کیا. چنانچہ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی اور لوگ بآسانی حج بھی کر لیتے اور عمرہ بھی کر لیتے. تیسری بات محرم کا مہینہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ عاشورہ کا روزہ، جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے لیے جس طرح وہ تڑپ میں رہتے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے، اتنا کسی روزے کا اہتمام نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو. پانچویں بات، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھنے والے کے بارے میں، ان یکفر السنہ التی قبلہ، اس کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. چھٹی بات، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا معزز مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا ہے. یہ اعزاز سال کے کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا، وہاں قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ پہ زیادتی مت کرو. اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جائے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے قریب لے جائے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عظمت والے مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.